धर्म का रहस्य, लेखक विष्णु प्रभाकर, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। एक मुनि किसी गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए गया। घर में एक वृद्ध पुरुष और उसकी एक पुत्र वधु, यही दो व्यक्ति थे। वृद्ध पुरुष धर्म कर्म में विश्वास नहीं करता था। मुनि को देखकर उसकी पुत्र वधु ने सादर प्रणाम किया। मुनि की आयु बहुत थोड़ी थी। उस बहन ने कहा, मुनिवर अभी तो सवेरा ही है। शिशु मुनि ने उत्तर दिया, बहन मुझे काल का पता नहीं चलता। वृद्ध पुरुष को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया, कैसी मूर्ख है यह बहू, सूरज सिर पर चढ़ आया है और कहती है अभी सवेरा है। तभी मुनि ने पूछा, बहन तुम्हारे घर का क्या आचार है? बहन ने उत्तर दिया, मुनिवर हम तो बासी ही खाते हैं। मुनि ने पूछा, तुम्हारा पुत्र कितने वर्ष का है? बहन बोली, 16 वर्ष का। मुनि ने पूछा, तुम्हारे पति की आयु क्या है? बहन ने उत्तर दिया, 8 वर्ष। मुनि ने पूछा, और श्वसुर? बहन बोली, वह तो अभी पालने में ही झूल रहे हैं। यह वार्तालाप सुनकर वृद्ध आग बबूला हो उठा। यह कैसी पुत्र वधु है कि वह मेरी और मेरे घर की इज्जत खाक में मिला रही है और झूठ बोले जा रही है। जब मुनि भिक्षा लेकर शांत भाव से चले गए तो उसने अपनी पुत्र वधु को बहुत डांटा। पुत्र वधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप मुझे डांटें यह आपको शोभा नहीं देता पिताजी, भला मैं साधु के प्रश्नों का उत्तर कैसे न देती। आप इनके गुरु के पास जाइए, वहाँ इनके गुरु भी होंगे, उनसे कह आइए कि वह अपने शिष्य को फिर कभी यहाँ न आने दें। वृद्ध को यह बात जंच गई। वह कई बार इन साधुओं को डांटने की बात सोचा करता था। आज अच्छा अवसर हाथ आया है, ऐसा उलाहना दूंगा कि फिर वह मेरे घर तक आने का कभी नाम न लेगा। यही सोचता हुआ वह गुरु के पास जा पहुँचा, परंतु उन्हें देखते ही उसका सिर अपने आप ही झुक गया और उसने प्रणाम करने के बाद कहा, आज आपका छोटा साधु मेरे घर भिक्षा के लिए गया था, लेकिन वहाँ उसने बहुत ही अशोभनीय बातें की हैं। गुरु जी ने उस शिशु मुनि को बुलाया। उसने सब कुछ सुनकर कहा, गुरुदेव इनसे पूछिए मैंने क्या अशोभनीय बातें की हैं। वृद्ध बोला, मेरी पुत्र वधु ने इससे कहा, अभी तो सवेरा ही है, और इसने उत्तर दिया, मैंने काल को नहीं जाना, भला क्या यह बात सच हो सकती है? शिशु मुनि बोले, जी यही बात हुई थी। इसका अर्थ है, बहन ने मुझसे पूछा था, आपने इस उभरती हुई आयु में संन्यास का कठोर मार्ग क्यों ग्रहण किया? मैंने उत्तर दिया था, बहन काल अर्थात मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, गुरुदेव इसमें तो कोई अशिष्ट बात नहीं है। वृद्ध ने कहा, अच्छा इस बात को छोड़िए, दूसरी बात इस साधु ने पूछी थी, तुम्हारे घर का क्या आचार है? और मेरी पुत्र वधु ने उत्तर दिया था, हम तो बासी ही खाते हैं, भला इसमें क्या ज्ञान की बात थी? शिशु मुनि ने कहा, गुरुदेव मैंने पूछा था, तुम्हारे घर का क्या आचार है अर्थात क्या धर्मानुष्ठान होता है? बहन ने उत्तर दिया था, हम तो बासी ही खाते हैं अर्थात पूर्व जन्म में जो धर्म कर्म किए होंगे उसी के फल स्वरूप हमें सब कुछ प्राप्त है, आगे के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, भला इसमें कौन सी बुरी बात है? वृद्ध पुरुष चकित तो हुए, लेकिन उन्होंने फिर कहा, अच्छा इसको भी छोड़िए, मेरी पुत्र वधु ने अपने पुत्र की आयु 16 वर्ष, पति की आयु 8 वर्ष और मुझ वृद्ध पुरुष को पालने में झूलने वाला ही बताया था, भला यह बात कैसे सही हो सकती है? शिशु मुनि ने उत्तर दिया, गुरुदेव मैंने बहन से पूछा था कि तुम्हारे घर में कोई धर्मज्ञ है या नहीं, इस पर उसने उत्तर दिया था, मेरा पुत्र जन्म से ही धर्म कर्म जानता है और उसकी आयु 16 वर्ष की है। मेरे पति पहले तो परम नास्तिक थे, किंतु अब मेरे समझाने बुझाने से धर्म के मर्म को समझने लगे हैं और 8 वर्ष से वह भी धर्मनिष्ठ हैं। लेकिन मेरे श्वशुर आज भी धर्म की बात सुनना नहीं चाहते। यह वृद्ध पुरुष धर्म का रहस्य जानते तो आपके पास आते ही नहीं। यह सुनकर वृद्ध पुरुष बहुत लज्जित हुए। वह अब धर्म के रहस्य को और उसकी शक्ति को समझ गए थे।